Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest ósma, drugi dzień świąt wielkanocnych, 17 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie policyjne ostrzeżenie przed chuligańskimi wybrykami w śmigu z Dyngus, apel Komisji Europejskiej o zgodę narodową w Turcji i wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy wobec projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Na początek policyjny apel o umiar w świętowaniu Dyngusa i ostrzeżenie. Przypadki oblewania kierowców i przechodniów wodą mogą zakończyć się mandatem lub nawet postępowaniem o odszkodowanie. To może kierowcę przede wszystkim wystraszyć, zdekoncentrować, traci panowanie nad kierownicą. Może dojść do wypadku. Przestrzegamy przed oblewaniem ludzi, bo przede wszystkim można komuś zrobić krzywdę. Może również dojść do zniszczenia odzieży, jakichś wartościowych przedmiotów, telefonu komórkowego, portfela z pieniędzmi. Sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Monika Kosiec z koszalińskiej policji przypomina, że za zniszczenia spowodowane chuligańskimi wybrykami można zapłacić mandat do 500 zł i zapowiada więcej niż zwykle policyjnych patroli na ulicach miast. Więcej patroli wciąż też na drogach, bo nadal trwa policyjna akcja pod hasłem Wielkanoc. Funkcjonariusze drogówki sprawdzają trzeźwość kierowców i wyłapują piratów drogowych. Akcja zakończy się dopiero późnym wieczorem. W piątek i sobotę w ponad 160 wypadkach na polskich drogach zginęło 18 osób, ponad 200 zostało rannych. Policja zatrzymała blisko 500 pijanych kierowców. Po wczorajszym referendum konstytucyjnym Komisja Europejska apeluje do władz w Turcji o zgodę narodową. Zapowiada też, że przeanalizuje znaczenie głosowania, w którym większość Turków opowiedziała się za zwiększeniem władzy prezydenta Recep'a Erdoğana. Za zmianami opowiedziało się ponad 51% głosujących, a przeciwko było 48% uczestników referendum. Prezydent Erdoğan może rządzić krajem do 2029 roku. Pod wspólnym oświadczeniem w sprawie tureckiego referendum podpisali się przewodniczący Komisji Europejskiej, szefowa unijnej dyplomacji oraz komisarz odpowiedzialny za politykę sąsiedztwa i rozszerzenie Unii. Czytamy w nim, że niewielka przewaga zwolenników zmian konstytucyjnych oraz duże ich znaczenie sprawiają, że tureckie władze powinny zrobić wszystko, by zapewnić zgodę narodową i kierować się nią przy wdrażaniu zmian ustrojowych. Komisja dodała też, że praktyczne znaczenie tych zmian zostanie ocenione pod kątem prowadzonych negocjacji dotyczących członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Bruksela poinformowała, że czeka również na raport OBWE w kontekście ewentualnych nieprawidłowości przy organizacji referendum. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przypomnijmy, że tureckie władze poddały pod głosowanie 18 poprawek do konstytucji i zgodnie z nimi zniknie urząd premiera. Prezydent będzie zarówno głową państwa, jak i szefem rządu. Może sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązywać parlament. Wzrasta też jego wpływ na wymiar sprawiedliwości. Turecka opozycja twierdzi, że trzeba unieważnić około 60% oddanych wczoraj głosów, bo według niej zostały one oddane niezgodnie z prawem. Prezydent Andrzej Duda ma wątpliwości w sprawie projektu o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dotyczą one głównie wygaszenia mandatów członków KRS. Mówił o tym w TVN24 szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski. Według niego prezydent zwracał na to kilka razy uwagę ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Projekt przewidujący powstanie w KRS dwóch izb i wygaszenie kadencji 15 członków Rady, zastąpienie ich osobami wybranymi przez Sejm, miałby wejść w życie 1 lipca. Od tego czasu minister sprawiedliwości mógłby też przez pół roku odwołać każdego prezesa sądu w Polsce bez podania przyczyn. Wygaszona miałaby zostać także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. Według resortu sprawiedliwości ma to zobiektywizować tryb wyboru kandydatów, bo dotąd o wyborze członków rady, tu cytat, decydowały w praktyce sędziowskie elity. Według samej Krajowej Rady Sądownictwa, ale także licznych stowarzyszeń sędziowskich, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Europejskiej, OBWE i opozycji, efektem będzie całkowite upolitycznienie KRS. Kluby PO, Nowoczesnej i PSL-u złożyły wnioski o odrzucenie rządowego projektu w pierwszym czytaniu. Temu jednak sprzeciwia się sejmowa większość. Odrzuciła ona też projekt zmian ustawy o KRS zgłoszony przez opozycję. To był serwis Trójki. Na zachodzie i południu kraju już od rana zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, a na północnym zachodzie i w górach także śniegu z deszczem i śniegu. Możliwe burze. Na pozostałym obszarze na razie dość pogodnie, ale później też będzie się chmurzyć. Pojawi się przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Śpiewał za nas w różnych sytuacjach, miał sumienie. Na siła małej elektrowni jądrowej. Wspomnienie Przemka Gintrowskiego w audycji dokumentalnej Anny Kołodziejczyk pod tytułem Urodził się po to, żeby śpiewać. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Dzisiaj, kilka minut po 15:00. Zapraszam. Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie, co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowy poranek. Raniusieńko ubrała się bielusieńko. Rano, rano, raniusieńko ubrała się bielusieńko i wyszła za wieś, gdzie Jasiu łoże. I wyszła za wieś, gdzie Jasiu łoże. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Wyłorał kamień i usiadł na nim. ja z inną gadam, ciebie w sercu mam. Dzień dobry, witamy serdecznie. Kogo? No witam, my, no dzień witamy. I Franka? Poranka. No jasne, że tak. Witamy serdecznie także wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. A kto wita? My. Czyli? Czyli pani Katarzyna Stopalczyk i ja, Michał Jakubiec. I pan Michał Jakubiec, tak jest. I w naszym studiu zagadkowym również dzisiaj zagości. No, kto taki? Jakiś pan. Ale... Tak, na razie niech będzie to niespodzianka i zagadka. Ale zanim chciałam cię zapytać, ten Franek poranek dzisiaj tak zabrzmiał specjalnie jakoś, wyjątkowo. No tak świątecznie, no i tak muzycznie. Muzycznie nawet. Świetnie. No bo święta pełną parą jeszcze, tak? Tak, oczywiście. Są te święta, jeszcze trwają i całe szczęście, że tak jest. A ja mam dla ciebie taką specjalną świąteczną zagadkę przygotowaną. Jesteś gotów? Tak. Dobra, Michał, uwaga, uwaga. Podpowiedź numer jeden. Prawdopodobnie bohaterka naszej zagadki pochodzi z kosmosu. Kosmita jakiś? Może. Może być w stanie gazowym. Para? Jest znakomita i niezbędna do wytwarzania, tak, między innymi kapusty, pomidorów, samolotów, słodyczy i większości w ogóle produktów, które są potrzebne do życia człowiekowi. Narzędzia? Może być twarda jak kamień. Ależ to niełatwe, co? Mars? Można z niej stworzyć kulkę. Plastelina. Może być bardzo brudna. Plastelina. Może także przybierać różne barwy. Jakaś plastelina to zmienia kolor. Wiesz, ja myślę, że teraz zupełnie pomyślisz inaczej. W organizmie człowieka, także twoim, Michale, odpowiada za rozpuszczanie pokarmu, za jego transport, za wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek. A jak usiądziemy przy świątecznym stole i sobie pojemy, to już w ogóle. Kiełbaska? Nie, to nie jest kiełbaska. Kiełbaska jest na stole. A nasza bohaterka, skomplikowana sprawa, w mózgu jest jej 75%. Dokładnie tyle samo jest jej w jajkach. Rozum? Jest jednym z symboli dzisiejszego dnia i tak naprawdę najważniejszym symbolem. Jajko! Szczególnie lubianym przez dzieci, teraz uwaga, w dawnych czasach i w dawnych tradycjach, również przez panny, przed którymi, jeśli tego dnia nie zostały nią odpowiednio potraktowane, była perspektywa staropanieństwa. Eleganckie jajko. Zaraz zobaczymy, czy jest to eleganckie jajko, czy jest pisanka. To kiełbaska, czy pisanka, czy jednak jeszcze coś innego. To jeszcze jedna podpowiedź. Ta podpowiedź znajduje się na twojej bardzo eleganckiej koszulce. A, spoglądasz w dół, czytasz? Napis? Aha. Muszka. Nie, musiałbyś chyba ściągnąć, żebyś zobaczył. Zaprosimy teraz pana Zbigniewa Zamachowskiego, ponieważ on wie. Panie Zbigniewie... Roślinom i zwierzętom niezbędna jest do życia. Możesz się jej napić. Służy też do mycia. No i cóż to takiego? Jakaś szczotka, gąbka? No coś, te szczotki się możesz napić, człowieku. Służy też do mycia. Czyli... Woda. No brawo, no przecież dzisiaj jest lany... Poniedziałek. No pewnie, że tak. A na twojej pięknej, eleganckiej koszulce mamy napis pod tytułem Ocean. Co woda ma wspólnego z oceanem? Ocean jest wypełniony bardzo, bardzo dużo tam jest wody. Wręcz po brzegi. Tak. No to skoro jesteśmy tacy mądrzy, to wyruszmy w naszą zagadkową podróż. Tak, oczywiście. Tak, jest pan Michał, jest pan Marek, jest pani Renatka. I nasz zagadkowy gość także do nas dołączy. W związku z czym, co robimy? Startujemy! Dobra, wystarczy, proszę pana, ale co to za piosenka była? Muppet Show, szczególnie śmieszny filmik. To teraz wyobraź sobie tak, że ten utwór skomponował pan Piero Umiliani, kompozytor włoski, w roku 1968. Czy to było dawno, czy niedawno? No, zależy dla kogo. Dla ciebie? Dawno. A dla mnie? No, niedawno. Dziękuję ci bardzo. Kompozytor studiował w konserwatorium we Florencji. Wiesz, co to za państwo? Nie. Włochy. Ale zarzucił studia na rzecz grania jazzu, bo uważał, że to zdecydowanie ciekawsze zajęcie. Był wielbicielem Duke'a Ellingtona i twórcą muzyki do 150 filmów. 150? Czyli też Muppetów. No właśnie, Mananana pojawiło się w kilku amerykańskich telewizyjnych show, a także w ulicy jakiej? Zamkowej. Pokolenie. Tak, tak jak z Elmem, bo też Elmo jest z Muppetów, chciałem wspomnieć. No dobrze, to była najdłuższa wsteczna zapowiedź piosenki jakiejkolwiek w historii Zagadkowej Niedzieli. A teraz, jak już sobie powiedzieliśmy, bohaterką naszej audycji jest... Woda. Jest woda, w związku z tym znakomity gość, pan Sławomir Brzuzek, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia, opowie nam o wodzie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spośród wielu tematów, bo o wodzie można rozmawiać ho, ho, ho i jeszcze dłużej, wybraliśmy na dobry początek taki. Banalne sformułowanie, ale jakże głębokie, ważne i ciekawe. Woda to życie. Michale, woda to życie. Co to znaczy? To znaczy, że woda daje życie. Że woda to nie jest życie, ale woda daje życie. Jak to daje życie? Daje życie roślinom, drzewom, kwiatom, kwiaty to rośliny. A ludziom? Ludziom też oczywiście. Ludzie się nawet składają z wody, powiem taką ciekawostkę. To znaczy w 50%. Aha. No i... O, a ilu... No, sporo. 78 chyba? No właśnie, jakbyś dwa dodał, to by było mniej więcej tyle. Aha, czyli 80. Aha, panie ekspercie, ładne wprowadzenie, prawda? No, wspaniałe, szczerze mówiąc, to chętnie pójdę polewać dalej innych za chwilę na ulicach wodą w dzisiejszy lany poniedziałek, bo Michał tutaj jest świetnie przygotowany. Gratuluję, Michał, to naprawdę no, świetna wiedza, bo nie każdy wie, że gdyby nas tak podzielić na 10 części... to 8 części to jest woda, a tylko 2 części to cała reszta. To jest niesamowite. I to, że woda to życie, oznacza, że my bez wody w ogóle nie moglibyśmy żyć. To każdy nikt, z nas nikt, wie, nikt, prawda? Nikt. Chcecie się pić w tej chwili? No, może trochę. Troszeczkę, tak? Tak. To oznacza, że 1% wody z twojego organizmu w tej chwili odparował. Tak? Jak tylko trochę wody od nas odparuje, to od razu chce nam się pić. A gdyby 1/10 wody, którą mamy w sobie, z nas w jakiś sposób wyszła, na przykład byśmy ją wypocili albo byśmy ją odparowali, to grozi nam coś, co się nazywa odwodnienie. Odwodnienie, tak? To jest ciężka choroba. A gdyby 1/5 tej wody, którą mamy w sobie, z nas w jakiś sposób wyszła, no to niestety już wtedy grozi nam śmierć, rzeczywiście. Tak, bo musimy pamiętać, że nasze mięśnie, każdy z naszych mięśni ma w sobie, zawiera w sobie 80% wody. Płuca to nawet więcej niż 80% wody. No wątroba, trzustka, no a krew to w zasadzie w 100% napędzana jest wodą. To proszę powiedzcie, co powinniśmy zrobić, aby ten poziom wody właściwy utrzymywał się w naszym organizmie? To, że dużo trzeba pić, to wiadomo, prawda? Ale może jeszcze są inne sposoby, aby się nawadniać, aby się z tą wodą po prostu zaprzyjaźnić. Aby się nie pocić, czyli nie biegać po prostu. Nie, to chyba nie jest dobra. No ja bym powiedział, że właśnie wręcz przeciwnie. My powinniśmy dbać o to, żeby nie bać się pocić, bo woda w naszym organizmie pełni taką funkcję trochę czyszczącego ten organizm. Ona jest nam potrzebna po to, żeby te wszystkie rzeczy niepotrzebne, które powstają w naszych komórkach, ta woda mogła zabrać z komórek. Tak, i woda to pot. Tak, prawda? I razem z tą parującą wodą, razem z potem, część zanieczyszczeń z nas wychodzi. Więc to jest bardzo, bardzo potrzebne. Najlepsza recepta, najlepszy sposób to jest właśnie po prostu pić wodę, ale nie soki, nie napoje gazowane, tylko właśnie wodę. Oczywiście soki, napoje gazowane w jakimś stopniu, jak lubimy, możemy pić, ale... Ale nie codziennie. Ale najlepiej pragnienie gasi normalna, czysta woda i ona jest dla nas najzdrowsza, dla zdrowia jest najzdrowsza. A bardzo często mówi się tak, jak mnie dzisiaj boli głowa i ktoś tam mówi, napij się wody. No i wydawać by się mogło, że to bez sensu zupełnie. Co mi woda pomoże na ból głowy? A otóż pomoże. Zdecydowanie pomoże, dlatego że no, ja powiedziałem, że woda pomaga czyścić nam organizm, ale również jest bardzo ważna do tego, żeby w naszym organizmie panowało odpowiednie ciśnienie. Ciśnienie krwi, w ogóle ciśnienie w komórkach, żeby wszystkie nasze narządy wewnętrzne pracowały tak jak trzeba. Jak jest ktoś, kto się uczy przyrody albo biologii, albo niektórzy jeszcze starsi, nasi młodzi słuchacze, którzy w ogóle studiują na przykład medycynę, no to doskonale wiedzą, że ta woda jest nam potrzebna również do tego, żeby wszystkie enzymy, przeróżne substancje, które wytwarzane są w organizmie, również te, które odpowiadają za to, że nas boli albo nie boli głowa, właściwie funkcjonowało to wszystko. Bardzo woda ciekawe, jest potrzebna. Tak, bardzo ciekawe jest także to, w jaki sposób zwierzęta przyjmują wodę. Bo nie wszystkie w podobny sposób do naszego, ludzkiego, są takie zwierzaki, które piją poprzez skórę na przykład, wchłaniając tę wodę do tak, organizmu. Tak, ja chodzę w szkole na szachy i pan mówił, że jest dwoje zwierząt, które mieszkają na takiej pustyni, gdzie nikt by nie przeżył. One jakoś wchłaniają wodę, że o 9 jest taka bryza i to jest żuczek i jakaś salamandra, taka jakiś płaszcz czy coś takiego. No, no i ten żuczek wchłania to na gałki oczne, tą wodę, i oblizuje z siebie to jakoś językiem. Nie pamiętam tego dokładnie. A przez skórę wodę wchłania zwykła, wydawałoby się, żaba. A jaka niezwykła, bo tak naprawdę wszystko na tym świecie jest niezwykłe. Kwestią jest tylko, no, takie specjalne spojrzenie na ten piękny świat. Papa, papa, papa, papa. Wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki, takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze, zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie, odezwały się karasie. Tak pochlebne, słysząc wzmianki, napuszyły się kijanki, rzekła jedna, szczupak zna się, również stają się karasie. A na przykład głupie żaby, za nic mają te powaby. Druga rzekła, moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko. Już wolałabym być kilką szklatką flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Zaśpiewali Killersi. Znamy tę piosenkę, prawda? Tak, tak. A zaśpiewali o kijankach, o żabach, ponieważ żaby piją w jakiś sposób, niektóre żaby. No ze skóry chyba. Tak, wchłaniają tę wodę całą powierzchnią swojej skóry. A my wracamy do naszego głównego tematu, którym dzisiaj w naturalny sposób woda. Jest woda. A w naszym studiu pan Sławomir Brzuzek z zarządu... Jeszcze nie poszedł. Fundacji. Mam nadzieję, że nie pójdzie, nie, że zostanie z nami zostanę, do końca. Zostanę tutaj do końca z przyjemnością. Tak, z Fundacji Nasza Ziemia. No i cóż, temat numer dwa. Proszę pana, błękitna planeta. Pięknie brzmi, poetycko wręcz, ale co to takiego jest? Ja, ziemia. Dlaczego błękitna? Dlatego, że ona jest wypełniona wodą. Normalnie. A no tak, i gdybyśmy się unieśli wysoko, wysoko, wysoko i spojrzeli na tą kuleczkę niebieską maleńką, to ona byłaby naprawdę niebieska. No, są piękne zdjęcia planety Ziemi zrobione czy to ze stacji kosmicznych, statków kosmicznych, czy z Księżyca, tak właśnie. A tej wody na Ziemi jest dużo, ale ile? No, tak jakbyśmy spojrzeli na powierzchnię Ziemi, to ponad 3/4 tej powierzchni jest pokryta wodą. Więc jakby tak z tego punktu widzenia pomyśleć, to ta nasza planeta chyba raczej powinna się nazywać Ziemia, woda, a nie Ziemia. Tak, planeta woda. Natomiast mimo, że tej wody jest strasznie dużo, to takiej wody, która może służyć nam, ludziom i innym ssakom, innym zwierzętom. Czyli słodkiej jest bardzo mało. Tak, właśnie, słodkiej wody jest bardzo mało. To ile naczyni, procent? Uczeni obliczyli, że tylko 3%. Czyli gdybyśmy całą wodę z ziemi przelali do 100 szklanek, to tylko 3 szklanki... Albo do jakiegoś wielkiego kubka. Ale to łatwiej sobie wyobrazić, bo zobacz, wyobraź sobie 100 szklanek. To już mniej więcej można, prawda? Na takiej potężnej tacy. I tylko 3 spośród tych 100 szklanek to jest ta woda, po którą możemy sięgnąć. To jest ta woda, która jest słodka. Tak. Ale woda, po którą możemy sięgnąć, to tej wody jest jeszcze mniej, bo większość z tych 3 szklanek, większość wody to jest zamrożona w lodowcach, na Antarktydzie, w Arktyce, albo jest gdzieś głęboko pod ziemią i ludzie nie mają do niej dostępu. I okazuje się, że tylko 1% wody to jest woda słodka, która jest dla nas dostępna. Czyli pitna. Czyli taka, którą możemy pić. Ta, która jest w jeziorach, płynie w rzekach, albo jest w tych takich płytko dostępnych pokładach wodonośnych. Więc z tych 100 szklanek nagle okazuje się, że tylko jedna szklanka to jest to, co człowiek ma dostępne. Powiedział pan, że woda znajduje się pod ziemią i człowiek nie ma do niej dostępu. Po pierwsze, jak głęboko ta woda się znajduje? Po drugie, dlaczego nie mamy do niej dostępu? A po trzecie, skąd wiemy, że ona tam jest, skoro nie mamy dostępu? Jest taka nauka, która nazywa się geologia i ona służy również badaniu wnętrza Ziemi. I to, co jest bardzo ciekawe, bo jak my sobie myślimy, jak ta woda tam gdzieś pod wodą, pod ziemią jest, to sobie wyobrażamy, są takie... Woda pod wodą, nieźle, tak? Ale no, jest tak w sumie, dzisiaj... bo kilka warstw wody są. No właśnie. No właśnie i te warstwy wody to zazwyczaj zresztą nie są zrobione w ten sposób, że jest takie jakby jezioro podziemne, po którym możemy pływać łódką, tylko drobinki wody, kropelki wody, cząsteczki wody... Gdzieś tam są rozrzucone pomiędzy piaskiem, żwirem, kamieniami i ta woda tam zalega. I ją trzeba by było w sposób specjalny wypompować. To jest też niespecjalnie trudne, inżynierowie sobie z tym doskonale radzą, ale to oznacza, że ta woda dla nas nie jest łatwo dostępna. Musielibyśmy uruchomić takie, nazwijmy to, specjalne kopalnie wody. I dlatego jest to woda, na którą nie możemy liczyć. Ale to jest niesamowite, że znamy kosmos dużo lepiej niż wnętrze naszej własnej Ziemi, po której stąpamy I no i tak wydaje nam się, że jesteśmy jej właścicielami też. Bardzo często ludzie mówią, mając jakieś ogródki przydomowe, że o zobacz, to jest moja ziemia, aż tam do lawy. Nic bardziej mylnego, prawda? Absolutnie tak nie jest, bo pomijając to, że zgodnie z prawem to my mamy tylko fragment tej ziemi na powierzchni, to rzeczywiście jako prawdziwy właściciel powinniśmy wszystko wiedzieć o tym, co jest nasze. Tak? Wiemy, co mamy na biurku. Jestem przekonany, że każdy z nas wie, tak, jakie ma zabawki w domu albo jakie książki. Natomiast o ziemi nie wiemy specjalnie. Ja nie wiem, bo mam bardzo dużo samochodów, więc nie mogę ich zliczyć i nawet nie pamiętam, jak one wyglądają. To jesteś porządnym właścicielem tych samochodów, czy nieporządnym? Pół na pół. Bo trochę pamiętam, trochę nie. Ale jak sobie uświadamiamy, że może nie do końca porządnymi właścicielami czegoś jesteśmy, to niech to będzie dla nas takie zadanie, żeby stać się porządnymi właścicielami. Żeby poznać to, gdzie żyjemy. Swoje tak. miasto, planetę Ziemię, swoje zabawki. I spojrzeć na to tylko z innej strony. Tak, i dzięki temu spojrzeć też na to w taki sposób, żeby się też tym zachwycić i to docenić, bo takie na przykład lodowce, prawda? To jest fenomen i to jest niezła spiżarnia wody też, zgadza się? Dla tych, którzy już się uczą geografii, to nie ma w tym żadnej ciekawostki, ale te wielkie rzeki, które płyną w Azji, to są rzeki, które nie biorą się ze źródeł, takich jak Wisła na przykład, tak, że wybijają źródła z ziemi, tylko właśnie z wody, która pochodzi z topniejących lodowców. I jeżeli te lodowce w ogóle stopnieją, co wcześniej czy później pewnie nastąpi, jeżeli będziemy mieli taką sytuację chociażby z klimatem, bo te lodowce topnieją w tej chwili, to przestaną płynąć te wielkie rzeki w Azji i to oznacza, że tej wody dla ludzi, która jest tam potrzebna, może zabraknąć. A wtedy pewnie ci ludzie tam się spakują i przyjadą tam, gdzie jest woda. Więc warto szanować wodę, dlatego że może nam jej zabraknąć. Nie wolno jej zaśmiecać, to każdy wie. Powiedzieliście, warto szanować wodę. I o tym szacunku do wody zaraz będzie. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Tantarej ponad 2000 lat temu stwierdził Heraklit z Efezu. Panie Michale, Pantarej. Słyszał pan kiedyś te dwa słowa zestawione ze sobą? Tak, słyszałem dzisiaj w studiu, a poza tym to nigdy. Pantarej, wszystko... płynie. Płynie. I co tu zrobić, żeby tak nam ta woda nie odpłynęła do końca? I co wspólnego ma z tym deszcz? No właśnie, to są dwie bardzo ciekawe historie. Zacznijmy od tej historii z deszczem, bo jak słyszymy woda, no to fajnie, no gdzieś tam ją wypijemy albo umyjemy ręce i nie zastanawiamy się, co z tą wodą dalej się dzieje. Często również nie zastanawiamy się, skąd ona się bierze, no bo podchodzimy do kranu, odkręcamy kran i woda jest. A przecież woda nie rodzi nam się w kranie. Ona jest pobierana albo z źródeł, albo z rzek, albo z jezior. Tak jak mamy studio w Warszawie, no to woda dla Warszawy jest pobierana pod dnem Wisły, przechodzi przez specjalne filtry, trafia przez wodociągi do naszych domów i my coś z nią robimy. Używamy do mycia, do picia, część z niej paruje, część tej wody z kolei trafia do rzeki. I tutaj pierwsza taka ciekawostka. Jeżeli pobieramy wodę tam, gdzie mieszkamy i ją potem wypuszczamy do kanalizacji, to ona gdzieś tam oczywiście trafi do rzeki i spłynie dalej. Więc zwracam uwagę na to, po pierwsze, że jeżeli za dużo wody będziemy używać, to tej wody zabraknie w ziemi dookoła nas, tam gdzie ją pobieramy. Warto jej nie nadużywać, znaczy używać tyle, ile potrzebujemy. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego deszczu, bo to jest taka Pan te błyskawice? Tak. No, z piękną piosenką, która również trochę pomaga, dlatego że w przyrodzie ta woda sobie krąży i dla przyrody tej wody zawsze wystarczy, ale dla nas ludzi to trochę inaczej to wygląda. Jeżeli woda, którą mamy tu, na przykład w Polsce, my ją zużyjemy, Wisłą spłynie do Bałtyku, dużo odparuje, to niekoniecznie pojawi się tu, bo może z deszczem spaść zupełnie gdzie indziej, ze względu na te wszystkie zjawiska klimatyczne, na to, co powoduje, że woda skrapla się w jakimś konkretnym miejscu i tam opada. Czyli nasza woda, która wyparuje, powiedzmy, dzisiaj, może spaść wraz z deszczem? No na przykład gdzie, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić? No na przykład we Francji. Ha, pięknie! Tak? Tylko, że to oznacza, że Francuzi będą mieli wodę, a my niekoniecznie. Natomiast to, co jest tutaj bardzo ciekawe, to sam obieg wody. Jak to jest? Woda jak wyparuje, w postaci pary unosi się w powietrzu, zbija się w coś, co my widzimy w postaci chmur. To jest para wodna. Jak zaczyna się w tym miejscu, gdzie jest chmura, ochładzać, najczęściej jest to bardzo widowiskowe i no, słyszeliśmy, tak, te grzmoty, stykają się masy ciepłego powietrza i zimnego powietrza, wtedy ta para wodna, która jest w cieplejszym powietrzu, skrapla się i spada na ziemię w postaci deszczu. No i ten deszcz albo wpłynie do jezior, albo do rzek, albo wpłynie do ziemi i my go stamtąd pobieramy. Więc można powiedzieć, to jest takie koło. Tak? Kiedy woda krąży po takim kole, tak? Paruje, skrapla się, spada. Ale ciągle jest. Ale ciągle jest. Ciągle się odradza, odnawia. Kiedyś zastanawialiśmy się nad organizmami nieśmiertelnymi. Można powiedzieć, że woda jest nieśmiertelna. Zdecydowanie tak. To znaczy, to w ogóle jak się spojrzy na te wszystkie procesy, które są w przyrodzie, to można powiedzieć, że większość tych cząsteczek, również taka ciekawostka, my sami, ludzie, tak, zbudowani są, co jest też takie fajne, w podobnych proporcjach z tych samych pierwiastków, co Ziemia. To znaczy, gdybyśmy popatrzyli na swoje ciało jako właśnie taką przenośnię, tak, kropel wody, tak, to one też krążą. Tak? Po tym, jak umieramy, to nasze ciało rozpada się na cząsteczki. W jakiś sposób te atomy przecież tych wszystkich pierwiastków zaczynają żyć, zestawiają się potem w postaci nowego człowieka. Być może to tak właśnie wygląda. To jest też również bardzo, bardzo ciekawe. W tym momencie myślę, że warto wspomnieć o książce wyjątkowej. Kropelka Beata Biały, autorka, bo powiedzieliśmy, że woda w pewnym sensie jest nieśmiertelna. To jest opowieść piękna, wzruszająca o przemijaniu. Rzeczywiście wzruszająca, bo to jest taka historia o małej kropelce, która zaprzyjaźnia się z Głogiem. No i potem, kiedy pojawia się słońce, Głóg traci swoją przyjaciółkę, ale tak naprawdę jej nie traci. I to wynika z pana opowieści, że nie do końca ją traci. Jeśli pozwolicie, to ja przeczytam fragment. Przepięknie wydana. Michał, może opowiedz, jak ta książka wygląda. Ma ilustrację na początku, taką i tam jest napisane kropelka, a koło tego jest bardzo dużo różnych kolorów. Bardzo dużo różnych kolorów, ponieważ każda strona jest tak przycięta, że jedna jest dłuższa od kolejnej i każda ma inny kolor i układa się nam w taką piękną... Tak. W co się układa? W tęczę. Tak. A ja bym dodał, że właśnie taką kropelką wody właśnie można rozszczepić białe światło w ten sposób, że ono właśnie te wszystkie kolory potem eksponuje. To posłuchajmy w takim razie. Zbliżał się świt i niebo nad koronami drzew zaczynało już powoli przybierać seledynową barwę. Głóg z uśmiechem przyglądał się tym zmianom, był dumny, że niebo znowu naśladuje kolor jego listków. I właśnie wtedy, gdy przeciągał się z zadowoleniem, usłyszał cieniutki głosik. Nie kręć się tak, bo spadnę. Głuk, nieprzyzwyczajony, by ktokolwiek mówił do niego, w dodatku tonem nieznoszącym sprzeciwu, zamarł na chwilę w bezruchu. Po czym na próbę wyciągnął powoli jedną ze swych gałązek i delikatnie nią potrząsnął. Oj, nie wierć się, spadnę przecież, pisnął ten sam głosik. Kto mówi? Spytał Głuk, rozglądając się uważnie. Nikogo jednak nie zobaczył. No już możemy się domyślić, prawda? Kto to był i jaki był niewielki, ale ten niewielki ktoś odegrał wielką rolę w życiu Głogu. No cóż, teraz czas na twoje pytanie, proszę pana. Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale je zadam, bo niektórzy może nie wiedzą na nie, nie znają na nie odpowiedzi, chciałem powiedzieć. Dlaczego marnujemy dzisiaj wodę? Dzisiaj, czyli w lany poniedziałek. To jest rewelacyjne pytanie. Czy pan ekspert zmierzy się z tym pytaniem? Spróbuję, aczkolwiek zastrzeliłeś mnie tym, szczerze mówiąc. Bo nigdy aż tak źle nie myślałem o polewaniu się wodą w lany poniedziałek, że to jest aż takie marnotrawstwo. A to jest pragmatyczny umysł siedmioletni. Natomiast rzeczywiście, jeżeli byśmy popatrzyli, ile wody w lany poniedziałek wylewamy, polewając innych, to być może rzeczywiście z punktu widzenia oszczędzania wody nie ma to sensu. Natomiast sam zwyczaj ma pewien głęboki sens. Zwyczaje biorą się... Ja znam ten zwyczaj. Zwyczaje biorą się z tego, że ludzie muszą w ten sposób sobie dać pewne informacje, których zazwyczaj nie daliby sobie. Tak? Zwyczaje nam w tym pomagają. I dzisiaj jest taki specjalny dzień. Mówimy lany poniedziałek albo śmigus dyngus. Natomiast to były kiedyś dwa zwyczaje. Osobnym zwyczajem był śmigus, a osobnym dyngus. I śmigus to był właśnie ten zwyczaj, który polegał na polewaniu się wodą albo, uwaga, obijaniu takimi witkami, tak, gałązkami albo palemkami. W niektórych krajach ten zwyczaj jest kultywowany do dziś. Tak. Chyba w Czechach tak jest, prawda? Albo na Słowacji. I w tym zwyczaju chodziło z jednej strony o wyrażenie trochę swojej sympatii, bo tymi, którzy byli polewani albo tak, no, obtłukiwani, to były zazwyczaj młode, piękne dziewczyny. I to był ten komunikat. Ja słyszałem, podobasz mi się albo nie podobasz mi się, wyjdziesz za mąż albo nie. Ja słyszałem, że poprzedniej lany poniedziałek, że poprzedniego roku, albo może jeszcze poprzedniego roku, że jakiś facet wylał kobiecie, która prowadziła wózek, albo nie prowadziła, po prostu sobie szła, nie pamiętam już, wylał na jej głowę wiadro wody. Taką kobietą także byłam ja, wiesz, kilka lat temu. Szłam sobie beztrosko, słońce świeciło, byłam pięknie ubrana, ponieważ wybrałam się na koncert i przechodziłam przez taki tunel, a nad tym tunelem był blok mieszkalny. I z pewnego okna bloku mieszkalnego poleciało cała miska wody. No i co? No i to świadczy o tym, że ktoś szanuje zwyczaje, ale za to zupełnie brak mu dobrego wychowania. Dlatego, tak mi się też wydaje. Dlatego, że żaden zwyczaj nie powinien usprawiedliwiać tego, że postępujemy w sposób, no, zupełnie nierozważny. Arogancki, powiedziałabym. I bardzo niebezpieczny, dlatego że tak jak dzisiaj pogoda, no to nie jest pogoda plażowa. Więc jeżeli kogoś bardzo przemoczymy, to może się po prostu pochorować. Natomiast wracając do śmigusa dyngusa. Więc śmigus polegał na tym, że dawaliśmy sobie pretekst do tego, żeby się odwiedzać, wyrazić swoją sympatię. No, polewanie wodą związane było również z takim symbolicznym oczyszczaniem, tak? Znaczy to gdzieś tam polaliśmy się wodą, ale okej, dobra, od tej pory swary, kłótnie i jakieś dąsy między nami odchodzą w bok. Natomiast był drugi zwyczaj, dyngus, i to był też taki trochę pretekst dla tego, żeby się odwiedzić. Pójść, spotkać kogoś. Natomiast dyngus to był taki zwyczaj, który pozwalał nam się wykupić przed polaniem. Tak? Można było się właśnie tymi pięknymi pisankami wykupić, żeby ktoś nie polał mnie wodą drugi raz na przykład. I to dobrze, że ten zwyczaj ciągle przetrwał. Miejmy nadzieję, że to nie będzie zaproszenie dla podwórkowych chuliganów, żeby wszystkie ładne dziewczyny, młodsze i starsze, polewać wiadrami wody, ale przede wszystkim skłoni nas do tego, żeby odwiedzić babcię, dziadka, odwiedzić sąsiadów, być dla siebie po prostu fajnym i miłym. To ja mam taki pomysł. Już za chwilę porozmawiamy o oszczędzaniu wody i być może to da do myślenia wszystkim tym, którzy już mają gotowe wiadra do polewania nas. raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. A my dzisiaj pływamy, nurkujemy, pijemy wodę. Co jeszcze robimy? Taplamy się w kałużach. I szanujemy ją. O, przede wszystkim szanujemy wodę. Słuchajcie, ale zobaczcie. W tej butelce mam wodę, prawda? Tak. Odkręcamy. Uwaga, co robimy? Pijemy. Mhm. Dobrze, pijemy. I teraz wyobraźmy sobie, że tę samą wodę, być może, oczywiście nie z butelki, pił kiedyś dinozaur. Czy to możliwe? Możliwe. Prawda? Możliwe, możliwe. No bo właśnie dzięki temu obiegowi wody w przyrodzie, te same cząsteczki wody, ten sam wodór i tlen mogły właśnie być zużyte przez dinozaura do picia. O oszczędzaniu rzecz będzie teraz, bo kiedy uświadomimy sobie, że to jest takie bogactwo, nieśmiertelne bogactwo, które kiedyś znajdowało się w przełyku dinozaura, a teraz w moim przełyku i każdego z nas, i że bez tego ani rusz, to musimy uświadomić sobie, że to jest skarb. I trzeba chronić, i trzeba bardzo szanować ten skarb. I uświadomić sobie, że na przykład do produkcji jednego samochodu potrzebujemy zużyć prawie 400 tysięcy litrów wody. To ile to będzie? Potrafimy sobie wyobrazić? No, 400 tysięcy butelek. Prawie 500. 1 litr, tak? Albo takich półlitrowych małych butelek, to nawet 800 tysięcy. Do wyprodukowania jednego bochenka chleba trzeba zużyć prawie 500 litrów wody. Ale to oznacza, że tak samo jak do chleba, tak samo do każdego innego jedzenia tej wody trzeba bardzo dużo do wyprodukowania. Ale to oznacza, że nie tyle nie trzeba jeść chleba, to właśnie trzeba go jeść i nie wolno go marnować. Dowiadujemy się, że wodę też możemy jeść, na przykład w chlebie. Dokładnie tak. A teraz kilka ciekawostek. Mam nadzieję, że was to zaskoczy, bo mnie bardzo zaskoczyło. Aby wyhodować, w cudzysłowie oczywiście, aby pozyskać, może tak będzie zgrabniej, jedną szklankę soku pomarańczowego. Lubisz? Tak, tak. No właśnie, i teraz wyobraź sobie, że potrzeba 50 szklanek wody. No bo trzeba było to drzewko pomarańczowe podlewać jakoś, prawda? Jedna filiżanka herbaty, 30 litrów, 1 kilogram cukru, 80 litrów wody. Średniej wielkości jabłko, abyśmy zerwali, zjedli ze smakiem, potrzebuje dostać, pobrać aż 125 litrów wody. I to uświadamia nam, że tej wody jest potrzeba bardzo, bardzo wiele. I to słowo klucz, szacunek do wody, ma tu ogromne uzasadnienie. No bez wody ani rusz, to już co chwilę to powtarzamy. Natomiast to, co jest również bardzo ważne, to żebyśmy ten szacunek do wody nie rozumieli w ten sposób, że wody nie wolno nam dotykać. Także nie możemy, musimy ją sobie odejmować od ust, bo wtedy zrobimy sobie wielką krzywdę. Natomiast najprostsza recepta na poszanowanie wody, na niemarnowanie wody, to jest szanowanie wszystkich rzeczy, które nas otaczają i nie kupowanie rzeczy niepotrzebnych. Dlatego, że w produkcji wszystkiego, od jedzenia, przez zabawki, po ubrania, potrzebne jest bardzo, bardzo dużo wody. to ja myślę, że to zdanie będzie dobrym podsumowaniem naszej dyskusji. Dla porównania, do przeżycia człowiek średnio potrzebuje około 42 tysięcy litrów wody przez całe swoje życie. Tyle absorbuje produkcja 2 kilogramów wołowiny i 20 bochenków chleba. Oczywiście jeść musimy. I to jest bardzo ważne, teraz uwaga, ale na pewno nie możemy marnować jedzenia i innych rzeczy, bo sami sobie w ten sposób ograniczamy ilość dostępnej wody. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przy Dasiu w pokłady niemałe. I co to się w kolekcji są mej? Chcesz? To mogę ci dać, są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę? Chciałabym być tam, gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec, jak płyną lekko tak przy pomocy nóg. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy mieć trzeba, by stanąć na nich i po ulicach móc, jak oni mówią to, iść. Chcę mieszkać tam, kiedy jest dzień, lub w słońcu brodzić dzień cały, wśród ludzi żyć, w ich świecie być. Naprawdę chcę. Dzieciom jest lżej, ojcowie córki rozumieją. Bez zmuszania do pływania mija tam czas. Chcę poznać już, co z nich każdy wie. Chcę na pytania me odpowiedzi. Co to ogień i czemu on rozprasza cię? Gdy przyjdzie czas, chciałabym raz wreszcie zobaczyć świat wspaniały. W tym świecie żyć, wolną już być. Naprawdę chcę. Aurelia Luśnia, Naprawdę chcę. Piosenka pochodzi z płyty Kołysanki Świata. Jest to piosenka, która opowiada tak pięknie o ślicznej małej syrence, która tak bardzo chciała żyć na ziemi i pomimo tego, że zakochała się niezwykle w pewnym księciu, to nie potrafiła zostać na tej ziemi. Musiała wrócić do wody, do swojego naturalnego środowiska, bo woda to życie. To piękna bajka, piękna, naprawdę pouczająca. Warto ją obejrzeć i zobaczyć, jaki szacunek wobec wszystkich w ogóle tam w tej bajce jest pokazany. Wobec tradycji, wobec rodziców, wobec przyjaciół, no i wobec środowiska, w którym się żyje. My nie jesteśmy syrenami, więc nie żyjemy w wodzie, ale jako ludzie bez wody żyć nie możemy i dlatego też musimy ją szanować i dbać po to, żeby mieć ją po prostu dla własnego życia. Szacunek to jest słowo klucz w naszej audycji. Paradoksalnie nie woda, ale właśnie ten szacunek do wody i bardzo się z tego cieszę. Ciekawa jestem, w jaki sposób my tę wodę powinniśmy szanować i jakąś świadomość mieć, kiedy poprzez nasze działania tej wody nie szanujemy. No wtedy, kiedy marnujemy wszystkie rzeczy, które nas otaczają. Na przykład wtedy, kiedy nie jemy i wyrzucamy kanapki w szkole. Bo żeby taka kanapka do naszego plecaka trafiła, to trzeba było zużyć przynajmniej kilkanaście litrów wody po to, żeby te dwie kromki chleba, jakaś sałata, może jakaś wędlina, trochę masła tam było, takiej pyszności. Więc zwróćmy uwagę na to, że za każdym razem, kiedy na przykład wyrzucamy jedzenie, marnujemy potworne ilości wody, a marnowanie czegokolwiek i mówienie, to mi się nie podoba, ja tego nie chcę i takie nonszalanckie hop, siup, wyrzucenie, to jest właśnie brak szacunku. Może nawiążemy w ten sposób do naszego wielkanocnego stołu, który także w lany poniedziałek jest suto zastawiony. Co by pan powiedział takiemu biesiadnikowi, który by powiedział, ja tego nie chcę, tego też nie chcę. I potem takie ogromne ilości jedzenia z tego talerza wyrzucamy. Życzyłbym mu, żeby przeniósł się na chwilę w czasie do momentu, kiedy będzie potrzebował jedzenia albo będzie potrzebował wody. I żeby zrozumiał w taki właśnie sposób, że należy wodę szanować i wtedy, kiedy mamy okazję na przykład nie wybrzydzać przy jedzeniu, to warto nie wybrzydzać, tylko zjeść to, co jest, a jedzenie, które miałoby być wyrzucone, na przykład zachować na później albo podzielić się z tymi, którzy takiego jedzenia nie mają. A wie pan, to są bardzo dobre życzenia na święta, być może nawet najlepsze, ale biorąc pod uwagę fakt, że mamy świąteczny poniedziałkowy poranek, to może tak takie życzenia jeszcze niech zabrzmią na naszej antenie bardziej poniedziałkowo, porankowo? Może coś związanego z wodą? Jakieś pomysły? No, żeby mieć szczęśliwy lany poniedziałek, aby nie marnować wody zbyt wiele i aby się dobrze bawić. A ja życzę wszystkim nam, żeby nam wody nigdy nie zabrakło, żebyśmy potrafili zakręcać kran, jak myjemy zęby i używali kubków do mycia zębów, żebyśmy również w przenośni nie lali wody, nie gadali za dużo, tylko zawsze byli dla siebie życzliwi i szanowali się nawzajem. A życzenia złożył Sławomir Brzuzek, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. To w takim razie na pożegnanie już zaproponujemy prawdziwy rarytas. Wiesz, Michale, co to rarytas? Nie. Coś absolutnie wyjątkowego. Taki smakowity, muzyczny kąsek. Pan Händel, proszę państwa, i Water Music. Autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. Zapraszam już dziś po 19:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy.